यासुट प्रश्न चलेगा। यासुट परस्मे पदे सुदातो गिच्च लिंग परस्मे पदानाम यासुट आगम स्यात्। लिंग के स्थान पर परस्मे पदानाम परस्मे पद संज्ञा किस सूत्र से होती? लह परस्मे पदम। लह क्या होती? षष्ठी है, षष्ठी को जो ना ला दिशा है परस्मे पद संज्ञा से वृत्ति में क्या दिया? ला दिशा है ना, तो प्रथम बहुवचन होगा, षष्ठी नहीं। देखो पुस्तक देखो, लह का था ला, ला दिशा। हाँ प्रश्न लव लव के स्थान पर जो आदेश होते हो तो परस्म आदेश स्थान छुट्टी दिया है। लह परस्म पदम लादेश दिया है, टीका में स्थान छुट्टी दिया है। लह स्थानिक आदेश लह परस्म पदम। हाँ आदेश अध्याहार्यम आदेश ठीक है। ल स्थान में आने वाले आदेश तो लह का अर्थ ल स्थानिक आदेश अध्याय करके अध्याय दिया। लादेश जो वृत्ति में दिया ल स्थानिक आदेश तो षष्ठी हुआ। लकार का षष्ठी में लह बनेगा, प्रथम बहुवचन में लह बनेगा, तो ल स्थान में जो आदेश है उनकी प्रश्न तंगाना आत्मान प्रति हो गया तंग प्रत्याहार। तो ये परस्म पद को यासुट आगम होगा लिंग लकार में। यासुट पर लिंग परस्म पदान लिंग के स्थान पर जो परस्म पद है उनको यासुट आगम। सच उदात्त गिच्च और उदात्त होगा आगम अनुदात्त, अनुदात्त नहीं होकर उदात्त होगा और गिच्च यासुट गीत क्या। तो ये किसके लिंग के लकार में परस्म पद को यासुट आगम होगा। लिंग लकार गीत है, गीत होने के कारण उसके स्थान पर जो तिपित जी और सब गीत होंगे तो यासुट आगम होगा। तो यदागम तदगुण होता तदगण गृहते, तो वो भी लिंग हो जाना चाहिए, गीत हो जाना चाहिए। तो गीत यदि अपने आप स्थानीयत भाव में आ सकता है तभी उसको गीत विधान करना क्या होता है, क्योंकि अनुबंध कार्य अनल विधो ऐसा निषेध नहीं। कच गीतोत्तर गाए थे क्वचित अनुबंध कार्य पी अनुबंध कार्य पी अनल विधो प्रतिषेध, अनुबंध कार्य में अनल विधो से प्रतिषेध नहीं होगा, नहीं होना चाहिए। अनुबंध कार्य हो तो गीत है गकार ईत हो तो गीत तो स्थाने स्थानीयत आदेश अनल विधो में अनल विधि का अल विधि में आदेश स्थानीयत नहीं होगा। अलाश्रय विधि गकार है अल, अल तो अप्य धर्म गकार गकार ही तो गीत कहेंगे। अल विधि होने के कारण अनुबंध में जो पहले तो अनु गकार गीत होने से अनुबंध कार्य में अनल विधो ऐसा निषेध नहीं होगा, नहीं होगा तो आ जाना चाहिए है। स्थानीयत आदेश अनल विधो में अल विधि में स्थानीयत नहीं होगा, किंतु अनुबंध कार्य में हो जाएगा, हो जाएगा। यदि स्थानीयत आ सकता है तो गीत विधान करना व्यर्थ होगा। तो ये ज्ञाए थे कहीं कहीं अनल विधो ऐसा प्रतिषेध हो जाएगा। अनल विधो में स्थानीयत आदेश अनल विधो जो आदेश स्थानीयत होता है अल विधि में नहीं होगा, किंतु अनुबंध कार्य में स्थानीयत हो जाएगा। यदि अनुबंध कार्य में स्थानीयत हो जाएगा तो यासुट को गीत विधान करना व्यर्थ हो, व्यर्थ होकर के ज्ञापन करता है कहीं कहीं अनल विधो से प्रतिषेध हो जाएगा। ये ज्ञापक हुआ गीतोत्तर ज्ञाते क्वचित अनुबंध कार्य भी अनल विधो इति प्रतिषेध हो जाएगा। इसका फल है अब ये वक्षमान बनाएंगे तो वक्षमान में लीट लकार में स्थान प्रत्यय होकर वक्षमान बनेगा, तो वो भी स्थान स्थानीय बदन टित्व यदि आ जाता तो वहाँ होना चाहिए टिड्ढाने सूत्र से गीप होना चाहिए, क्योंकि फिर नहीं करके टाप होगा। लाश्रयम अनुबंध कार्यम नादिशानाम, लकार आश्रय जो अनुबंध कार्य आदेश में नहीं होगा तो लीट लकार में टित को लेकर नहीं होगा इसे कहा। नहीं तो लीड आदेश को सानच हुआ स्थानीय बतन टित्वान से गीप हो जाएगा। तो क्वचित अनुबंध कार्य पर अनालविध हो निषेध, ये इसका ज्ञापक कौन हुआ? गीप का अभाव, वक्षमान में गीप का अभाव ज्ञापक हुआ। यासुट गीच सूत्र में जो गीत किया गया, यासुट को गीत किया गया, यही ज्ञापक हुआ। क्योंकि यदि स्थानीय आदेश अनल विधो में अनुबंध कार्य में अनल विधो ऐसा निषेध नहीं होगा। स्थानीय आदेश अनल विधो में अल विधि में निषेध होता है, निषेध होता है, किंतु अनुबंध संबंधी अल हो तो अनुबंध कार्य हो तो अनल विधि कह करके अल विधि में निषेध नहीं होगा। यदि निषेध नहीं होगा तो लिंग लकार में गकारित है गीत है वो गीतत्व या सुट आगम होने पर तिप्त आदि में भी आ जाएगा। यदि आ जाएंगे गीतत्व तो भी यासुट को विधान करना व्यर्थ हुआ, वो व्यर्थ होकर ज्ञापन करता है। कहीं कहीं अनुबंध कार्य होने पर भी निषेध हो जाएगा, अल विधि में निषेध हो जाएगा। स्थानीय पद आदेश अनल विधि में अल विधि में निषेध होता है, किंतु अनुबंध कार्य में निषेध नहीं होता है। तो कहीं कहीं निषेध हो जाएगा, क्वचित अनुबंध कार्य पे अनल विधो अल विधि में निषेध हो जाएगा। अनल विधो इति जो दिया है सूत्र में, स्थानीय पद आदेश अनल विधो, अनल विधो इसी अंश वाक्य के द्वारा, इसी के द्वारा निषेध हो जाएगा। किसका निषेध होगा? अल विधि में स्थानीय वत्तों का निषेध हो जाएगा। तो अल विधि होने पर स्थानीय वत्तों का निषेध हो जाएगा। यदि अनुबंध कार्य होने पर भी तो लिंग के अकार को लेकर जो गित्वान था कहीं निषेध हो जाएगा, निषेध हो जाएगा तो तिप्त जी आसुटाने पर गीत नहीं होगा, इसलिए गीत विधान किया। फिर आगे शंका करते हैं, ये यासुट अनुबंध कार्य में कहीं कहीं निषेध हो जाए, निषेध नहीं हो, अनुबंध कार्य में अल विधो में निषेध नहीं होने पर भी गीत तो आ सकता है, किंतु तीप सीप मीप में पित्व साक्षात श्रवण होता है। तीप सीप मीप है साक्षात पित्व श्रवण होता है, वहाँ प्रत्यक्ष पित्व श्रवण होता है और स्थानीयत्व गीतो लाना है। अन्यत्र गीतो आ जाने पर भी तीप सीप मीप में गीतो करने के लिए यासुट को गीत कहना पड़ेगा। नहीं तो प्रत्यक्ष श्रूयमान तीप सीप मीप में पित्व वहाँ स्थानीयत्व गीतो नहीं ला सकते हैं। भाष्य में कहा गीच पिन्न पिच अंगिन्न, पीत हो तो गीत नहीं होगा, अंगित हो तो पीत नहीं होगा। तीप सीप में पीत है हल हलसन सानज्य सूत्र भाष्य में कहा तिप सिप मिप में गीतो करने के लिए यासुट को गीत कहना पड़ेगा। तो यासुट में गीतो उच्चारण व्यर्थ नहीं हुआ। व्यर्थ कब होता? यदि कहीं भी गीतो नहीं कहने पर भी अपने आप में गीतो आ जा सकता था, स्थानीय आदेश अनर्विदो सूत्र के द्वारा आ सकता है, लेकिन तिप सिप मिप में स्थानीयत्व न गीतो नहीं आ सकेगा, साक्षात पित्व श्रवण होता है। तो वहाँ गीतो करने के लिए यासुट को गीत कहना पड़ेगा। तो यासुट को गीत जब कहना पड़ा तो यासुट में गीतो का प्रयोजन हुआ, तीप सीप मीप को गीत करने के लिए। यासुट को गीत नहीं कहेंगे तो तीप सीप मीप को गीत नहीं कर सकते, साक्षात पीत श्रवण होता है। प्रत्यक्ष श्रवण होता है पीत, स्थानीय वत्व ने लाएंगे हम उसमें ला करेंगे तो करेंगे तो दुर्बल है, प्रत्यक्ष पीत है, पीत हो तो गीत नहीं होगा। तो उसको गीत करने के लिए प्रत्यक्ष गीच गीच परस्मय पद सुधातु गीच कहना पड़ेगा। जब कहना पड़ा वो ज्ञापक नहीं हुआ, किसके लिए? क्वचित अनुबंध कार्य भी अनर्विधुति प्रतिषेध जो कहा इसमें ज्ञापक नहीं होगा। कौन नहीं होगा ज्ञापक? गित्व यासुट को गित्व विधान ये परिभाषा का ज्ञापक नहीं होगा, इसलिए दूसरा फिर कहते ज्ञापक। स्नह सानचह सित्तमपि हलिंगम, हल स्न सानझ, हल से पर स्नाक, स्नह सानच स्ना के स्थान पर सानच आदेश होता है। स्ना सानच जो हुआ स्ना में सकार है और सानच में सकार है। स्ना के स्थान पर जो सानच होता है यदि स्थानीयत्व न सित्व आ सकता है तो सानच में सकार को इत करके सित्व करना व्यर्थ होता है। तो भी स्ना में सकार अनुबंध है, अनुबंध कार्य में अनविध निषेध नहीं होगा, नहीं होगा तो आ जाएगा। यदि आ जाएगा स्नान सानच में सकार इत करना व्यर्थ हुआ, और व्यर्थ होकर क्या ज्ञापन करेगा? अनुबंध कार्य होने पर भी अलविधि में निषेध हो जाएगा, स्थानीयत्व नहीं आ सकता है। स्नान में जो सित्व है वो सित्व सानच में नहीं आ सकेगा। अनुबंध कार्य होने पर भी यदि आ सकता था तो सानच में सकार इत करना व्यर्थ, तो व्यर्थ होकर ज्ञापन करता है। अनुबंध कार्य होने पर भी अनल विधो ऐसा निषेध हो जाएगा, कहीं कहीं स्थानीयत्व न नहीं आएगा। अनुबंध अल विधि में स्थानीयत्व नहीं होगा, अनुबंध कार्य होने पर भी इसका ज्ञापक हुआ। सुट तिथो हो, लघु कंद में परसम पद भू धातु बनाते समय सुट तिथ लगता है, परसम पद में सुट तिथ प्राप्त है। हाँ, ये परसम पद आत्म पद का नाम नहीं, लिंग तकार थकार सूट जात, लिंग में तकार थकार जहाँ मिलेगा उसको सूट आगम हो जाएगा। सूट में टकारी की संख्या किस सूत्र से हैं? और कोई दूसरा कोई बोल रहा था क्या? क्या बोल रहा था? आद्यंतो टकितो, सूट आदि में होगा अंत में होगा, हाँ उकार उच्चारण के लिए। तो सूटा या सूट न बाध्यते, अभी या सूट तिथ में सूट आगम प्राप्त हुआ और या सूट आगम प्राप्त हुआ तो पर कौन है? देखो सूटते पर उनका ना सूटा या सूट बाध्य, तो सूट के द्वारा या सूट का बाध हो जाना चाहिए, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सूट होता है तकार थकार को, या सूट होता है किसको? लकार लिंग को, लिंगो यासुट तकार थकार सूट इति विषय भेदात, भिन्न विषय है। भिन्न विषय होने से समान विषय में दो प्राप्त हो तो बाध्य बाधक होगा। दोनों का स्थान अलग अलग है, क्यों झगड़ा? दोनों एक स्थान में बैठने के लिए हो तो कौन बैठेगा? विषय एक हो तो, और दोनों का अलग अलग स्थान, वो अपने स्थान में बैठेगा, वो अपने स्थान में बैठेगा। तकार थकार सूट इति विषय भेदात, यासुट सूटा न बाध्यते, सूट के द्वारा असूट का बाध नहीं होगा। अभी भू धातु का विधिलिंग बना रहे हैं, विधिलिंग बना रहे ना, ती पे आया तकार को भू यास, अगर तकार तकार के आगे सूट आ जाएगा, सूटते तो आएगा। परसम पद भू धातु बना रहे विधिलिंग में तकार के पहले सूट आगम होगा, छोटा आगम होता है, लघु में नहीं दिया छोटा आगम होगा। आगे लिंग सलोपोनंत्यस्य, कितने पदे हैं? चार, सलुप्त षष्ठी है। लिंग सस्य लोप अनंत्यस्य सस्य लोप, सार्वधातु को लिंगो अनंत्यस्य सस्य लोप स्यात्। सार्वधातु को जो लिंग, लिंग में जो तिप्त जी है, तिंग से सार्वधातुकम, सार्वधातु है ना, नहीं और कभी अर्ध धातु हो जाता है क्या? हैं क्या सूत्र? लिंग से सार्वधातु को लिंग क्या? अनंत्यस्य सस्य रूप, अनंत सकार का लोप हो जाएगा। तो सूट जब होगा तकार तकार को अंत में होता है या पहले होता है? आदि होता है, तो अनंत हो जाएगा सकार। इति सकार द्वयस्यापि निवृत्ति, दोनों सकार की निवृत्ति, एक त का और एक थ का, ये दोनों सकार दो सके से, हाँ या सुट के सकार सुट के सकार दोनों की निवृत्ति हो जाएगी। वो लघु में बनाते समय लिंग से लोप नहीं लगाते ना, परिसम में नहीं लगाते, दोनों से लोप हो जाएगा सकार द्वारा से निवृत्ति। तो फिर सुट करना तो व्यर्थ हो गया, सुटते थे सुट आगम करो लिंग सलोप तो उसको लोप कर दिया तो व्यर्थ हो जाएगा। सुट श्रवणम तो आश्रय लिंगी, सुट का श्रवण होगा आश्रय लिंग में, या श्रीलिंग में सार्वधातु को नहीं है न से लिंग स्वरूप अनंत से नहीं नहीं लगेगा, या लगेगा हैं क्या नहीं लगेगा, कहाँ नहीं लगेगा, आश्रीलिंग में नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा ब्रह्म स्वरूप तो आश्रय लिंग स्वरूप अनंत से क्यों नहीं लगेगा, मालूम नहीं, क्या मालूम है कौन हो तो मालूम है, अर्धा तो है ही तो लगे नहीं क्यों कि हाँ ये क्या सार्वधातु का लिंग, सार्वधातु लिंग अनंत सकार का लोप होगा, आशलिंग में लिंग लकारा अर्ध धातु का है, क्या सूत्र है लिंगासी सूत्र से कौन अर्ध धातु होगा, कैसे कहो अधातु कौन होगा हैं सकार, अधातु कौन होता है, आशीषी लिंग के स्थान पर ती बिना लिंग को आशीषी वृत्ति क्या है, आशीषी हाँ लिंग क्या देखा वृत्ति देखो लिंगस्तिंग लिंगस्थिंग और लिंग के स्थान में जो तिंग है अर्ध धातु को हो जाएंगे, अर्ध धातु कौन से वहाँ लिंग सलोपनंत आशीर्लिंग में नहीं लगेगा। अभी सुट स्वर्ण तो आशीर्लिंग स्फुटतरंतु तत्राप्य आत्मने पदे आशीर्लिंग में सुट का आत्मने पद आशीर्लिंग में होगा तो वहाँ क्या रूप बनेगा, भूयात बनता है, भूयात बनता है ना, सकार का लोप हो जाता है, स्को संयवाद्यवृंते च तो दो सकार हो तो भी भूयास्ताम, भूयास्ताम में लिंग स्को संयवाद्यवृंते च लोप हो जाएगा तो वहाँ सकार रहेगा, तो सकार दो हो एक हो तो स्पष्ट नहीं होता है, तो स्फुट तरंतु तथापि आत्मनेपदे, आत्मनेपदे में एधि सिस्टम, एधि सिस्टम बनता है, एधि सियास्ता बनता है तो वहाँ स्पष्टतर होता है। अतो ये यह अतः परस्य सार्वधातु का अवयवस्य या इत्यस्य यह स्यात्, सार्वधातु अवयव यास के सकार का भी लोप हो गया, किस तरह से लोप हुआ, अब यास नहीं रहा या रहा तो अत से पर भू धातु से पर कर्तव्य सब होगा विधिलिंग में, सार्वधातु पर में है क्या, कौन सार्वधातु हैं, तीप सार्वधातु है, यासुट आगम बताओ सार्वधातु रहेगा, उसको सप होने के बाद भू अगर अ है आगे यास्ते सार्वधातु अभव या को इत्यसे यस्यात, या को यह हो जाएगा या इत्यसे यस्यात, या को यह करेंगे, या करण से क्या है या इति लुप्त षष्ठी का पद, या के आके पंचे में आएगा लुप हो गया या य लुप्त षष्ठी पद होने से या के आगे य होगा, अतो ये या लुप्त षष्ठी हो या अगर य आदिगुण हो गया ये य बन गया, अतो ये य अतो ये सूत्र में कितने पद हुआ, अत आ या क्या विभूति लुप्त षष्ठी या को यह होगा लुप्त षष्ठी हो, लोहने पर गुण हो गया, किसने गुण हो गया अ और इय के ई आदिगुण से गुण हुआ, इय के अकार को लोप हो जाएगा, किस सूत्र से लोप व्यर बलि बल कौन है पर में तकार, तो रू बनिया गुणावादेश होकर भवेद बनिया। अब इसमें जो अतुय सूत्र में सार्वधातुक अवयव को लोप दिया है। तो सार्वधातु क्यों कहा? सार्वधातु को नहीं हो तो अतय नहीं लगेगा। कहाँ? चिकित्स्यात्। चिकित्स्यात् में चिकित्स धातु पहले बन जाएगा। क्री धातु से सन करेंगे धातु हो कर्म समान करते का दीक्षा है वहाँ संयोग सिद्धि तो हो जाएगा। क्री को दीर्घ कैसे होता है? संयोग सिद्धि अज्जन गमाम शनि और कैसे की तो उनसे गुणा नहीं होगा। और रित रित धातु से रित धातु से ये हो जाएगा कि और दीर्घ करने के लिए नहीं हलीचा। हाँ हलीचा सूत्र देखो। हाँ ठीक है। हल पर रहते दीर्घ से कीर्ष हो गया अभ्यास में रस्त होकर कुर्चो ची चिकीर्ष। चिकीर्ष धातु होने के बाद आशीनी में यासुट हो गया। सप होगा ना? नहीं नहीं। चिकीर्ष याते चिकित्स में अकार का परम यासुट है आध धातु को है आशीनी में आधातुन से अकार का लोप प्राप्त है अतो लोप सूत्र से। यदि यहाँ अतोय सूत्र में सार्वधातु को नहीं कहेंगे तो यहाँ भी अतोय प्राप्त है। प्राप्त है आर्धातु के पर में रहते भी चिकित्सा में अ है आगे यासुट का या है प्राप्त है अतोय प्राप्त हो तो अभी देखो अतोलोप सूत्र है और उसके बाद अतोय आगे अतो दीर्घ है यही सूत्र क्रम। नीचे टीका में देखो षष्ठ से चतुर्थ पाद अतोलोप सप्तम के द्वितीय पाद में अतोय सप्तम के चतुर्थ पाद में अतो दीर्घ यही तीन सूत्र हो गई। यदि यहाँ अतोय सूत्र में यास सार्वधातु के अवयव या को यह विधान नहीं करेंगे तो अर्धधातु के में भी या को यह प्राप्त हुआ तो चिकित्स्यात् में अतोय भी प्राप्त होगा रतोलोप भी प्राप्त होगा। दोनों प्राप्त होने के कारण वहाँ पूर्वोपवादा नहीं मध्यम मध्य मध्य अपवादा पूर्वान विधि निबाध्यंते नोतरा उत्तर है अतो दीर्घ यही अतो दीर्घ यही है यह पर रहते अतो दीर्घ दीर्घ होता है तो उसको बाध नहीं करके अतोलोप को बाध कर लेगा। बाध कर क्या हो जाएगा? अतो यह हो जाएगा मध्यपद पूर्वान विधि निबाधते अतोलोप नहीं होगा अतो यह हो जाएगा। अतो यह हो जाएगा तो क्या होगा? याक हो जाएगा यह हो जाएगा। तो ये चिकित्सक याक ये हो जाएगा तो फिर वो अन्य रूप अनिष्ठ बनेगा। तो इसलिए पहला अतोलोप को सार्वधातु कहने से क्या हुआ? सार्वधातु कहेंगे तो यहाँ अतोय प्राप्त नहीं। सार्वधातु नहीं कहेंगे तो अतोय लग जाता। अतोय लग जाएगा तो वहाँ रूप अनिष्ठ रूप बनेगा। यहाँ अतिव्याप्ति होती। चिकित्सात् में क्या होते? चिकित्सात् में अतिव्याप्ति होती। किस सूत्र लग जाता? अतोय लग जाता। मध्य अपवाद न्याय नहीं अतुलप एव बाध्येत। अतुलप का बाद हो जाएगा। बाद हो जाएगा तो यहाँ अतुलप नहीं लग करके अतोय लग जाएगा। ये आपत्ति हुई। और ये तो अतिव्याप्ति दूसरे में अव्याप्ति देते हैं। भवेद इत्यादि तो परत्वा दीर्घ सियात। भवेत में विधिलिंग में भवेत में भ भू अ या सुटे या को सकार लोप नहीं कर अतोय से यह हुआ था। यहाँ प्राप्त होगा यहाँ अतोलोप प्राप्त है नहीं? प्राप्त नहीं। तो यदि अतोय सूत्र में सार्वधातु नहीं कहेंगे तो विधिलिंग में तत्व प्राप्त है ही प्राप्त है ना? नहीं। और अतो दीर्घ यहीं प्राप्त है नहीं? यह अंत सार्वधातु भाव में अकार को दीर्घ होना चाहिए। अब अतो दीर्घ यहीं पर है किसके अपेक्षा? अतोय क्या में। और अतोय सूत्र क्या? मध्य अपवादा पूर्वान विधि निबाधन्ते नोत्रान उत्तर अतो दीर्घ यहीं को बाध नहीं करेगा। कौन? अतोय बाध नहीं करेगा तो क्या लगेगा? अत्व दीर्घ यही हो जाएगा। अत्व दीर्घ यही हो जाए तो अक दीर्घ कर दिया तो फिर अत्व ये लगेगा, दीर्घ हो जाने के बाद अत नहीं रहा तो अत्व ये नहीं लग पाएगा। भवित में अत्व ये लगता है ना, नहीं लगना चाहिए किंतु नहीं लग पाएगा तो क्या होगा, अव्याप्ति। भवित में अत्व ये नहीं लगे अव्याप्ति होगी, चिकित्सात में नहीं लगना चाहिए वहाँ लग जाएगा तो अतिव्याप्ति होगी। अच्छा यदि सार्वधातु को कहेंगे तो भी भवित में अतोय प्राप्त भी है और अतो दीर्घ भी प्राप्त है ना, नहीं अतोय में सार्वधातु कहेंगे तो सार्वधातु तो बुद्धिंग में है ही या नहीं, सार्वधातु से भवित में अतोय प्राप्त है या नहीं, प्राप्त है। और अतो दीर्घ प्राप्त है या नहीं, प्राप्त है। पर कौन है अतो देंगे तो भी तो ऐसे आपत्ति वहाँ तो दीर्घ हो जाएगा, पर तो दीर्घ हो जाएगा, अति अव्याप्ति का वारण कैसे होगा, अतो ये तो नहीं लगेगा। सार्वधातु ग्रहण करेंगे तो क्या होगा, अब ये दोनों में अतोलोप के साथ अतोय का संबंध नहीं रहा। सार्वधातु को कहने से सार्वधातु नहीं कहेंगे तो अर्धधातु में भी अतोय प्राप्त होता है, अतोलोप प्राप्त होता है, प्राप्त होता है चिकित्सा आदमी। सार्वधातु को कहेंगे तो यहाँ अतोलो प्राप्त है, भवित में प्राप्त नहीं, अतोय प्राप्त है चिकित्सात्म तो प्राप्त नहीं, भवित में अतोय प्राप्त है, प्राप्त है। और अतो दीर्घ भी प्राप्त है, अतो दीर्घ यहीं और अतोय ये दोनों में यदि अतो दीर्घ यहीं परत्वा दीर्घ लग जाए अतो दीर्घ यहीं तो यहाँ जो अतोय सूत्र अनवकाश हो जाएगा। जहाँ अत से पर सार्वधातु के अवय व्यास को यह या को यह होता है वहाँ सर्वत्र अतो दीर्घ ही प्राप्त है नहीं, अत से पर या को यह होगा, अदंत से पर सार्वधातु को या को या यदि सार्वधातु को दीर्घ होता है तो जहाँ जहाँ अतोय प्राप्त है सर्वत्र अतो दीर्घ ही प्राप्त है नहीं, समझ आता है। जहाँ जहाँ अतोय प्राप्त है कहाँ प्राप्त है, अदंतंग से पर सार्वधातु को अवयव या को यह होगा, वहाँ अतो दीर्घ ही प्राप्त होगा ना, नहीं अदंतंग तो ही आजादी आजादी प्रत्ये कहाँ है, यास अतोय जहाँ लगता है, जहाँ जहाँ अतोय लगेगा वहाँ आजादी प्रत्यय कोई मिलेगा, तीप्त जी जो अंति रहेगा तो आजादी प्रत्यय मिलेगा, या अशुद्ध तो उसको पहले होता है, जो भी प्रत्यय हो लिंग को होता है अशुद्ध है या अशुद्ध का या पहले रहेगा, आगे प्रत्यय का कोई रहे तीप्त जी बस मस जो भी प्रत्यय तो आगे हो या अशुद्ध आगम होता है टीत आदि में, अतो यह लगेगा अत से पर या को यह करेगा, अत से पर यदि या मिलेगा सार्वधातु के और सार्वधातु को यहाँ आदि सार्वधातु मिलेगा वहाँ या जहाँ ये यहाँ आदि सार्वधातु है ना, नहीं और पहले अत है नहीं तो जहाँ जहाँ अतो ये प्राप्त है वहाँ वहाँ अतो दीर्घ यहीं से दीर्घ प्राप्त है नहीं हो जाएगा तो अतो सूत्र निरवकाश हो गया, निरवकाश उनसे अपवाद हो गया। तो अतो ये पूर्व में है, अतो दीर्घ पर में है तो ये दोनों में क्या हुआ, पूर्वे अपवादा पुरस्ताद अपवादा उत्तरान विधिन बाधनते न अनंतरान अनंतरान विधिन बाधनते न उत्तरान, पुरस्ताद अपवादा अनंतर अव्यभित तो उत्तर विधि को बाध करेगा, आगे व्यवहित तो उत्तर को बाध नहीं करेगा। कौन सी क्या होगा, अभी अतोय अतो दीर्घ यही का अपवाद हो जाएगा, अपवाद होने से भवित में अतो दीर्घ यही लगने प्राप्त होने पर भी अतोय लगेगा तब अतो दीर्घ यही तो व्यर्थ हो जाएगा, कहाँ लगेगा उस भवामी में लगता है, भवामी भावा भावमा लगता है वहाँ तो ये प्राप्त है क्या है, हाँ अतो ये प्राप्त है भवामी में, भवामी भवाभ भवाभ में अतो दीर्घ ही लगा अतो ये प्राप्त है नहीं। तो अभी अब अव्याप्ति होगा, भवेत में अव्याप्ति होगी, अव्याप्ति नहीं मतलब क्या नहीं होगी, क्या नहीं होगा, भवेत में अत्वय लगेगा। क्या कौन से लगता है, अत्व सार्वधातु कौन से, सार्वधातु नहीं कहेंगे तो यहाँ अत्व दीर्घ यही के नहीं, अतो यय के अपेक्षा अतोलोप हो जाएगा अपवाद। सार्वधातु नहीं कहें तो आर्धातु में भी लगेगा, आधातु अतोलोप भी प्राप्त है, प्राप्त है और अत्वय भी प्राप्त है, अत्वय तो सार्वधातु में लग जाएगा, आर्धातु में अतोलोप प्राप्त होगा, इसलिए अतोलोप अपवाद हो जाएगा। तो पूर्व मध्य अपवाद लोप हो जाएगा, कौन अतोलोप नहीं, अतोय अपवाद हो जाएगा तो अतोय लग जाता कहाँ, चिकित्सा तंत्र में। और भवेत में क्या होगा, अभी आर्ध धातु कहेंगे तो सार्वधातु कहेंगे तो सार्वधातु कहने से क्या हुआ, अतो ये सूत्र हो गया, अतो दीर्घ यही क्या अपवाद, सार्वधातु कौन से, सार्वधातु नहीं कहेंगे तो अपवाद नहीं होगा, इसलिए यहाँ भवेत में अव्याप्ति नहीं होगी, दीर्घ नहीं होगा, अतो ये लगेगा। भवेत भवेता में, भवेता में आसुटागम हुआ और श्रुति तो हुआ और सकार का लोप हुआ, कितने सकार का लोप हुए, दो का लोप होने से भवेताम अतो ये लगाया, लगा भवेताम, झेर जूस आया, झी को जूस होता है, लिंगो झेर जूस याद, ज इति जूस के जकार की सैंक सूत्र से चुट्टू उसरा, उससे पदांतात अपदांताद अवनाद अवनाद उसी परे पर रूप में एकादेश सियाद, भू सप यास उस जी कुश हो गया, जी कुश होता है उस होने के बाद उसी अपदांतात, अभी अवनांताद अव यास के सकार लिंग स्वरूपन स्वरूप हो गया, या पदांत का है अपदांत है, अवर्ण है अवर्ण है, अवनांत से पर उसी पर रहते या के आ और उसको दोनों मिल करके पर रूप एकादेश वो हो जाएगा। तो ऐसा प्राप्त होने परत्वा नित्यत्वाच अत्वयति प्रांच, यहाँ क्या प्राप्त था, उससे पदांता सूत्र से पर रूप प्राप्त था, किंतु यहाँ प्राचीन लोग कहते परत्वात् उससे पदांतात् की अपेक्षा पर भी है, कौन पर है, अत्वय अनित्य भी है, अदंत पर या को पर अनित्य होने से ये हो जाएगा, ये प्राचीन लोग कहते हैं। यद्यपि अंतरंगत्वात् पर रूपम न्यायम, अंतरंग होता है उससे पदांतात् या के पर उसी को पर रहते अपदांत से पर हुआ, किंतु अत्वय जो होता है अंग कार्य है, अंग कार्य अदंत अंग से पर यास अवयव या को यह होता है, अंग प्रकृति प्रकृति प्रत्यय उभय सापेक्ष होता है, कौन अत्वय, अत्वय लगाने के लिए अदंत अंग से पर सार्वधातु का अवयव या को यह होगा, तो अंग प्रत्यय सापेक्ष है ना, नहीं कौन अत्वय, और उससे पदांत आया तो अंग की अपेक्षा है, अपदांत से पर उसे तो या पद उसका आगम हुआ उसे है, अंतरंग हो गया अल्पापेक्षम अंतरंगम, अल्पापेक्षा अंतरंग होने से या को यह होना चाहिए परत्वात् न्यायम अंतरंगत्वात् पर रूपम न्यायम, पर रूप की सूत्र से उसे पदांत होना चाहिए, तथापि यास इत्येतस्य इति व्याख्येयम्, जो लघुक में दिवाया यास को यह होता है अतः ये सूत्र में अतः परस्य यास इत्यस्य इयम्, इसलिए वहाँ लिंग स्वलोपन से सकार का लोप नहीं करके यास को यह हो गया, ऐसे व्याख्यान करना चाहिए। यदि यास को यह करेंगे एवं च स्वलोपस्य अपवाद य, लिंग स्वलोपन से सकार का लोप प्राप्त है उसका अपवाद हो जाएगा, अतो ये यास को यह हो जाएगा, यास को यदि यह करेंगे तो यास षष्ट्यंत करना पड़ेगा, पहले तो सलोप हो जाएगा तो या के लुप्त सृष्टि किया था, यास के स्थान पर यह विधान करें तो यास के आगे गस लाना पड़ेगा, गस का लुक हो जाएगा, सुपाम सुलुक पूर्व सौना चाहिए डाडे, अभी यास रहा, अगर ई यास के सकार को सर सर से रू हो जाएगा, रू को य करने के लिए कोई सूत्र है? रू को यह हो जाएगा अवर्ण पूर्वक, रू को यह होने पर लोप साकार से लोप हो जाएगा। यहाँ में आ आगे य आदिगुण प्राप्त है, किंतु पूर्वोत्तर सिद्ध में गुण नहीं होना चाहिए, किंतु गुण हो गया संधिर आर्ष। तो ये इसमें पुस्तक में पाठ चाहिए एवं च सलोपस्य अपवाद ये आगे चाहिए, अतो ये आगे चाहिए, अपवाद ये हो गया। अतो येय इत्यत्र तो संधिर आर्ष, पुस्तक मूल में अतो ये पाठ चाहिए। ये सूत्र संख्या लिखा है उसके पहले अपवाद ये के आगे अतो येय इत्यत्र तो संधिर आर्ष। अतो ये में संधि आर्ष मतलब सकार को लोप रू होकर के यह होकर लोप होने के बाद नहीं होना चाहिए, किंतु आर्ष संधि हो गई। भवेयु भवेत तभी किस क्या हुआ उससे पदांतात लगा, यास को यह हो गया आदिगुण हो गया, यह में उस मिल गया भवेयु भवे भवेतम भवेत भवेयम भवेव भवेम। इसमें यास को यह करके समाधान किया, यास को यह हुआ। लिंग आशीषी लिंगाशीषी में लिंग अलग पद है दिया है, लिंग इति लुप्त सृष्टि का पद है लिंगाशीष। लिंग सप्ति से लिंग स्थान पर लिंग व्यक्ति में क्या दिया है, आशीष लिंग तिंग आदि धातु संघ के साथ लिंग के स्थान पर होने पर जो तिंग उनके अर्ध धातु को संज्ञा है, लिंग के अर्ध धातु को संज्ञा नहीं, लिंग तिंग। तो सूत्र में कितने पद है, प्रथम क्या पद है लिंग, क्या भी होती षष्ठी लुप्त षष्ठी लिंग स्थानिक तिंग अर्ध धातु संज्ञा है। किदा आशीषी आशीषी लिट्टो यासुट की आशीषी लिंगो या आशीषी लिंगो यासुट लिंग के यासुट को कीत होगा आशीर्वाद अर्थ में, आशीर्वाद अर्थ में जब लिंग लाएंगे तब ये सूत्र लगेगा। तो आशी लिंग यासुट कीत होगा, कीत होने से अभी जहाँ गुण आदि का निषेध हो जाएगा। अभी भू ती पाया कर्तरी सप होगा, आध्यात्मिक संज्ञा होने से कर्तरी सप नहीं होगा भू, तो आशीलने में यासुट आगम होगा किस सूत्र से, हाँ यासुट के सकार का लोप हो जाएगा लिंग स्वलोप अनंत क्यों नहीं, तो सार्वधातु कमी करता है आर्धातु है। तो अभी कीत हो जाने से भू अगर यास्त है गुण नहीं होगा, आशीष लिंग यासुट कीत यास के सकार तीप के तकार है, अगे ती का इकार का लोप हो जाएगा किस सूत्र से, इतस्य सकार तकार संयोग है स्को संयोग सूत्र से सकार का लोप हो जाएगा। तो भू या तो हो गया है क्या क्या श्रुतिथो, हाँ श्रुतिथो लगेगा ना नहीं लगेगा, लगेगा तो उसका भी लोप हो जाएगा स्को संयाद अंत्यच दो है, दो सकार यास के सकार सूट के सकार दोनों लोप हो जाएंगे, उसको संज्ञाते रहते जो लक्ष्य भिन्न भिन्न है। तो रहेगा भूयात, क्या रहेगा भूयात आस्ताम में फिर दो सकार के तकार रहेगा, वहाँ भी उसको संज्ञाते रहते जो लग जाएगा, पर में जल है दो सकार का संयोग है ना नहीं, पर में तकार है जल पर में मिलेगा, मिलने से प्रथम सकार का लोप हो जाएगा एक सकार का श्रवण होगा भूयात भूयास्थान बनेगा। किंगित च क्या बोलना किंगित नहीं किंगित ची कंगित चीत चीत च गए खाली क नहीं ग कठिन है गीत के गीत निमित्त एक ही लक्षण है गुणवृद्धि नाथ। गीत केत ग्रीष्णु प्रत्यय होता है ग्रीष्णु ग्लाजिस्थस्य ग्रीष्णु हो नीचे तृतीय पंक्ति देखो ग्लाजिस्थस्य ग्रीष्णु हो तो गीत होता है। गीत होने पर भी जी के आगे जिष्णु बनता है जिष्णवे जिष्णवे जिष्णवे जिष्णवे बनता है गीत होता है। गुण बुद्धि नहीं मैं उनसे भू को गुण नहीं हुआ नहीं तो भू को गुण किस सूत्र से होता पर मैं सार्वधातु या अर्धातु के भूया तो भूयास्ताम भूयासु हो भूया भूयास्तम भूयास्त भूयासम भूयास्व भूयास्म श्रुति तो कहाँ लगेगा इसमें कहाँ तर थ को कितने स्थान से उठा बोलो ताम तम तीप नहीं तीप में भी चार हो गया तीप ताम तम त चार जाए पर सूट हुआ और सूट के सकार का लोप हो जाएगा सुख सुना सूट का श्रवण नहीं हुआ इसलिए कहा था तथापि आत्मन पद में स्पष्ट होगा। लुंग लकार लाने के लिए सूत्र क्या है भूतार्थ वृत्ति धातु लुंग साथ भूतार्थ वृत्ति जैसे अतीत अर्थ में बर्तन हो धातु से लुंग आएगा और लुंग लकार लाने के लिए कोई सूत्र है मांगी लुंग किस अर्थ में किसी वर्तमान भविष्य मालूम किसी काल में आएगा किसी काल में भी हो मांग लगा दिया तो लुंग आ जाएगा। इसे सर्वलकार अपवाद हो लौट प्राप्त हो लीट प्राप्त हो लिट प्राप्त हो कोई भी लकार प्राप्त हो मांग लगा दिया तो सूत्र राजा मांगी लुंग सब लकार का अपवाद है लुंग हो जाएगा। स्मोत्तरे लंग च स्मोत्तरे ये स्म उत्तरे उत्तरम यस्य मांग समांग स्मोत्तरम स स्मोत्तर तस्मिन स्म परमे हो ऐस मांग मा स्म कैव्य मा स्म गम पार्थ मा स्म स्मोत्तर कौन हुआ मांग हुआ जो मांग स्मोत्तर हो अर्थात मां क्या के स्म रहेगा तो लंग च लंग भी हो जाएगा चार लुंग भी हो जाएगा स्मोत्तरे मांगी लंग सात लुंग च मां स्म रहेगा तो लंग हो गया लुंग होगा दोनों और केवल मांग रहेगा तो लुंग किस अर्थ में कोई अर्थ हो सर्व सर्वलकार अपवाद चिली लुंगी चिले श्री चिली होता है लुंग पड़ते चिली सबादि अपवाद कर्तरी सपशन का अपवाद है चिले सिच में चिली को सिच होता है सिच में इचा भी तो ई चौ और क्या बचेगा सकार बचेगा इचा भी तो इसमें इकार जो ईत क्या है इसका कोई प्रयोजन है ये बताएंगे ओम नेता बसा।